csak még egy perc. Csak ennyit kérek, nem kell aztán többé féljek már. Veled újra élem, megteszem amit kérsz. Csak még egy perc, egy csókot kérek, az enyém a boldogság. Csak még egy perc, csak még egy perc. Csak még egy perc, ennyit kérek, nem kell aztán többé féljek már. Veled újra élem, megteszem amit kérsz. Csak még egy perc, egy csókot kérek, az enyém a boldogság. Csak még egy perc, csak még egy perc. Just make a dance.